Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Possessief pronomen deel 1 Possessief pronomen 1 أنا يا الخاص بي ik mijn ik mijn انا لا اجد مفتاحي ik vind mijn sleutel niet ik vind mijn sleutel niet انا لا اجد تذكرة سفري ik vind mijn treinkaartje niet ik vind mijn treinkaartje niet أنت كاف الخاص بك. Jij. Jou. Je. Jij. Jou. Je. هل وجدت مفتاحك؟ Heb je je sleutel gevonden? Heb je je sleutel gevonden? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Heb je je treinkaartje gevonden? Heb je je treinkaartje gevonden? هو ها الخاص به. Hij zijn. Hij zijn. هل تعرف أين مفتاحه؟ Weet je waar zijn sleutel is? Weet je waar zijn sleutel is? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Weet je waar zijn treinkaartje is? Weet je waar zijn treinkaartje is? هي ها الخاص بها. Zij haar. Zij haar. قد ضاعت نقودها. Haar geld is weg. Haar geld is weg. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. En haar creditcard is ook weg. En haar creditcard is ook weg. نحن نا الخاص بنا. Wij ons. Wij ons. جدنا مريض. Onze opa is ziek. Onze opa is ziek. جدتنا بعافية. Onze oma is gezond. Onze oma is gezond. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Jullie jullie. Jullie jullie. أين أبوكم يا أطفال؟ Kinderen, waar is jullie vader? Kinderen, waar is jullie vader? أين أمكم يا أطفال؟ Kinderen, waar is jullie moeder? Kinderen, waar is jullie moeder?